ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Na wanakuuliza habari za roho, sema roho ni katika mambo ya Mola wangu mlezi, nanyi hamkupewa katika ilmu ila kidogo tu. Wala in shi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayka thumma la tajidu laka bihi alayna wakila. Na tungelipenda tungeliondoa tuliyokufunulia, kisha usingelipata mwakilishi wa kukupigania kwetu kwa haya. Illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana alayka kabira. Isipokuwa iwe rehma itokayo kwa Mola wako mlezi, hakika fadhila yake kwako ni kubwa. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadhal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Sema, wangelikusanyika watu na majini ili walete mfano wa hii Qur'ani, basi hawaleti mfano wake hata wakisaidiana wao kwa wao. Walaqad sarrafna linnasi fi hadha alqur'ani min kulli mathalin fa aba aktharu nnasi illa kufura. Na hakika tumewaeleza watu katika hii Qur'ani kwa kila mfano, lakini watu wengi wanakataa isipokuwa kukanusha tu. Waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a. Na walisema hatutakuamini mpaka ututimbulie chemchemu katika ardhi hii. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. Au uwe na kitalu cha mitende na mizabibu na utupitishie mito kati yake ikimiminika. Au tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal malaa'ikati qabila. Au tuangushie mbingu vipande vipande kama ulivyodai, au tuletee Mwenyezi Mungu na malaika uso kwa uso. Au yakuna laka baytun min zukhrufin au tarqa fis samaa'i wa lan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila 'alaina kitaban naqra'uhu qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula. Au uwe na nyumba ya dhahabu au upae mbinguni, wala hatutaamini kupaa kwako mpaka tuteremshie kitabu tukisome. Sema, subhana rabbi, ametakasika Mola wangu mlezi, kwani mimi ni nani isipokuwa ni mwanadamu na mtume. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe Muhammad, watu wako wanakuuliza kwa kutomezwa na Mayahudi, nini hakika ya roho? Waambie, roho ni katika elimu yake mwenyewe Mola wangu mlezi alijihusisha nayo yeye. Na nyinyi hamkupewa elimu ila chache tu kilinganisha na elimu ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Na lao tukalitaka kuifuta kabisa kifuani mwako hiyo Qur'ani tuliyokufunulia, tungelifanya hivyo na kisha usingelimpate yote kwa kunusuru katika watu wako. Lakini tumeiacha Qur'ani ibaki vile vile kifuani mwako kwa rehma kutoka kwa Mola wako mlezi, kwani fadhila zake kwako wewe ni kubwa mno katika muujiza huu. Waambie, kwa kushindana nao, kama wanaweza walete mfano wake, nao hawawezi, hata wakikusanyika watu na majini wakasaidiana kuleta mfano wa Qur'ani kwa mpango wake na maana yake, hawawezi, na wangasaidiana wao kwa wao.